one muszą być dobrze ocieplone. Nie, one problem muszą jest być czas. Muszę kończyć, szkoda, bo chciałam zapytać, czy duże kłody kładzie opozycja, która ma takie programy dobre, ale już tylko może pytanie, następnym razem. Dziękuję bardzo. Minister Norbert Maliszewski, szef Rządowego Centrum Analiz, był naszym gościem. Beata Michniewicz, do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję. Polskie Radio, program trzeci, środa, 26 kwietnia, jest 9. Serwis Trójki. Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Bruksela przez długi czas nie dostrzegała problemu, mówi w Polskim Radiu minister rolnictwa. Rosjanie na Ukrainie nadal atakują, ale także przygotowują się do odparcia ukraińskiej kontrofensywy. O zagrożeniu ze strony Pjongjangu, wojnie na Ukrainie i współpracy z USA będzie rozmawiał w Białym Domu prezydent Korei Południowej. Minister rolnictwa nazwał sukcesem Polski rozpoczęcie rozmów z Komisją Europejską w sprawie nadmiernego importu z Ukrainy. Polska prowadzi te negocjacje z Bułgarią, Rumunią, Słowacją i Węgrami. W rozmowie z Polskim Radiem Robert Telus podkreślił, że przez długi czas Bruksela nie dostrzegała problemu. To myśmy rozpoczęli tymi działaniami na granicy, ale również listem pana premiera Mateusza Morawieckiego w imieniu 5 krajów, jak również zbudowanie tej koalicji 5 krajów ministrów rolnictwa, którzy współpracują w tej sprawie, jesteśmy solidarni. Także to jest wielki sukces. Dziś rozmawiamy, dziś jeszcze negocjujemy. Komisja zaproponowała najpierw wstrzymanie importu pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika, a wczoraj także oleju słonecznikowego. 5 krajów Europy Środkowo-Wschodniej domaga się rozszerzenia listy produktów rolnych do 18 pozycji. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Gawron ma nadzieję, że uda się porozumieć w tej kwestii. Moim zdaniem dojdzie do takiego porozumienia. Problem ze zbożem i innymi artykułami rolnymi nie jest tylko problemem Polski, ale właśnie tych 5 krajów, które są krajami przyfrontowymi. I dlatego trzeba to rozwiązać w ramach Unii Europejskiej, ustanawiając odpowiednie mechanizmy, starając się o to, żeby właśnie też pewne kwoty wsparcia uzyskać, powołując się na solidarność unijną. Polska przesłała Komisji Europejskiej część danych potwierdzających problemy z nadmiernym importem z Ukrainy i uzasadniających konieczność zakazu importu. Komisja poprosiła o statystyki, które uzasadniają zablokowanie wwozu ukraińskich produktów. Najcięższe walki na Ukrainie wciąż toczą się w Bachmucie. Według ekspertów Rosjanie w wielu miejscach nadal atakują, ale głównie przygotowują się do odparcia ukraińskiej kontrofensywy, która może ruszyć w najbliższym czasie. W ocenie ukraińskiego eksperta Ołeha Żdanowa w Bachmucie Rosjanie przesuwają swoje pozycje dzięki zmasowanemu użyciu artylerii, a obrona miasta jest coraz trudniejsza. Jednak ogólna sytuacja na froncie jest inna. Wróg kontynuuje ataki na niektórych odcinkach frontu, jednak te próby to raczej poszukiwania słabych punktów naszej obrony. Nie ma już mowy o ich zmasowanej ofensywie. Z kolei ekspert Oleksii Hetman zaznacza, że Rosjanie dużą część sił wykorzystują do budowania umocnień. Są skoncentrowani na tworzeniu fortyfikacji, aby zatrzymać naszą kontrofensywę, ale nie wiedzą, gdzie dokładnie ona nastąpi. Dlatego budują umocnienia niemal na całej linii frontu, to ponad 500 kilometrów. Ukraińska kontrofensywa zapowiadana jest od kilku tygodni. Przypuszczalnie nastąpi ona jeszcze wiosną. Jako jej główny kierunek wskazuje się południowy odcinek frontu. Paweł Buszko, Polskie Radio. Obowiązujące od dziś zmiany w kodeksie pracy wprowadzają dwie unijne dyrektywy. Jedna dotyczy łączenia życia zawodowego z prywatnym, druga to dyrektywa rodzicielska. Mówiła o tym w programie pierwszym Polskiego Radia minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Przede wszystkim o wsparcie młodych ludzi w wychowywaniu swoich dzieci, co konkretnie się zmienia. Ważna zmiana, urlop rodzicielski ulega wydłużeniu o 9 tygodni, czyli będzie wynosił 41 tygodni, ale dla tych rodziców, u których urodzi się dziecko z ciężkimi wadami, czyli w ramach programu Za życiem, urlop będzie wynosił nawet 65 tygodni. Będziemy też mogli skorzystać z 2 dni urlopu w związku z siłą wyższą oraz 5 dni urlopu opiekuńczego. Poza tym rodzic wychowujący dziecko do 8 roku życia może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych, nocą czy w systemie przerywanym. Prezydent Korei Południowej złoży dziś oficjalną wizytę w Białym Domu. Główne tematy rozmów to zagrożenie ze strony Korei Północnej, wojna na Ukrainie i współpraca koreańsko-amerykańska. To druga tak wysokiej rangi wizyta zagranicznego przywódcy w Białym Domu za prezydentury Joe Bidena. Prezydent Yoon rozpoczął pobyt w Waszyngtonie od wizyty w siedzibie NASA wraz z wiceprezydent Kamalą Harris. Wieczorem przywódca Korei Południowej i jego żona Kim Keon-hee wraz z amerykańską parą prezydencką złożyli wieńce przy pomniku wojny koreańskiej. Dziś na południowym trawniku Białego Domu odbędzie się ceremonia oficjalnego powitania koreańskich gości z udziałem kompanii reprezentacyjnych, po której obaj prezydenci odbędą rozmowę w gabinecie owalnym.

16 minut po godzinie 9, trójka przed południem, w kalendarzu 26 dzień kwietnia, środa. Imieniny obchodzą dziś Marcelin, Marzena, Aureliusz, Dominik, Grzegorz, Erwina, Mariusz, Piotr i Ryszard. Potrójnie wszystkiego naj dla Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych znajdujemy dzisiaj Światowy Dzień Własności Intelektualnej. Mamy także Dzień Drogowca i Transportowca. Pozdrawiamy. Mamy jeszcze Międzynarodowy Dzień Pamięci o katastrofie w Czarnobylu, w rocznicę pamiętnej awarii. No i jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś, gdy kwiecień chmurny, a maj z wiatrami, rok żyzny przed nami. Kalendarium muzyczne. No to posłuchajmy jeszcze, czym dzisiejsza data zapisała się w historii muzyki. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś mamy 26 dzień kwietnia. Tego dnia w 1932 roku w Nicei urodził się Francis Lai, francuski kompozytor, twórca m.in. nagrodzonej Oscarem muzyki do filmu Love Story. Dziś swoje urodziny świętuje Stanisław Sojka, który przyszedł na świat w 1959 roku w Żorach. A w roku 1940 w Ortisei na świat przyszedł Giorgio Moroder, włoski kompozytor i producent. Był uznawany i jest uznawany za twórcę z elektronicznej muzyki disco. Był współtwórcą sukcesów grup Sparks, Blondie. Wylansował takie przyboje Donny Summer jak Love to Love You Baby, I Feel Love czy Hot Stuff. Giorgio Moroder. Dziś kolejna rocznica urodzin mistrza muzyki elektronicznej. W roku 1988 Mick Jagger pojawił się w nowojorskim sądzie pozwany przez piosenkarza reggae Patricka Aleya. Aleya żądał 7 milionów dolarów odszkodowania za rzekomy plagiat jego kompozycji w piosence Just Another Night. Po porównaniu dwóch utworów sędzia uwolnił Jaggera od zarzutu. Jeszcze data związana z premierą albumu, bowiem 26 kwietnia, 4 lata temu, ukazał się 8 studyjny album grupy The Cranberries zatytułowany In The End. O tych najciekawszych muzycznych rocznicach opowiada Państwu Michał Grabkowski. Kalendarium muzyczne. I'm so gone. Anyone could see that I'm wasted. You cut through. And I just wanna know what's in your head. Write it on a piece of paper, honey. Put it in my coat before I go. Hidden in a place you know I'll find it. Oh, later when I'm sitting all alone. Starts at your skin, so new. Your love's always finding me out. Who am I kidding? If all my defenses come down, oh baby, will you lay it all on me now? Lay it all on me now. Lay it. Why'd it take so long? Write it on a piece of paper, honey. Put it in my coat before I Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Użyłem wszystko w sobie, chociaż nie chciałem. Podcinaliśmy sobie myśli nawzajem. Zniszczyłem całą prawdę, cały porządek. Straszyliśmy siebie karą i wiecznym sądem. Demona. 27 minut po godzinie 9. Dziś środa u nas, naukowa środa w naszym paśmie popularno-naukowym. Zaczynamy od informacji z Londynu i z Kairu jednocześnie. Otóż naukowcy odtworzyli twarz Ramzesa II. jednego z najbardziej znanych i kontrowersyjnych władców starożytnego Egiptu. On panował w latach 1279 do 1213 przed naszą erą. Ramzes II był jednym z najwybitniejszych i najdłużej żyjących władców starożytnego Egiptu. Zbudował więcej pomników i spłodził więcej dzieci niż jakikolwiek inny egipski król. Nic dziwnego, Ramzes II miał ponad 200 żon i konkubin. No ale zasłynął też paroma wojnami, a pozostawił po sobie słynne osiągnięcia budowlane w Karnaku i Abu Simbel. Odzwierciedlają jego wizję wielkiego narodu i siebie samego jako władcy władców. No dobrze, ale jak oni to zrobili? Ano, proszę państwa, dzięki coraz bardziej zaawansowanym technologiom. Mumie skrywają już coraz mniej tajemnic i wcale nie trzeba nawet otwierać sarkofagów. Tym razem naukowcy z Egiptu i Anglii wspólnie rozpakowali cyfrowo mumię Ramzesa II, no i dzięki temu mogli zobaczyć, jak słynny faraon wyglądał w chwili śmierci. Na potrzeby projektu wykorzystano archiwalne skany tomografii komputerowej. Naukowcy stworzyli wtedy trójwymiarowy model czaszki. Następnym krokiem była cyfrowa rekonstrukcja twarzy. W chwili śmierci Ramzes II miał 90 lat. Autorzy cyfrowej rekonstrukcji twarzy odwrócili proces starzenia i przedstawili twarz faraona w wieku 45 lat. W projekcie wykorzystano model czaszki z badania tomografii komputerowej oraz bazę danych wstępnie wymodelowanej anatomii twarzy. Efekt dało dopasowanie warstw kości, skóry i mięśni oraz odizolowanie innych materiałów, no takich jak chociażby bandaże, w które zawinięta jest mumia. Co z tego wszystkiego wyszło? Prowadząca te badania dr Sahar Salim, profesor radiologii na Uniwersytecie w Kairze, tak określiła efekt prac. To bardzo przystojny Egipcjanin z wydatnym nosem i mocną szczęką. On the cover of the magazine. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed południem, 23 minuty dzielą nas od godziny 10. Jak zwykle o tej porze zapraszam Państwa na wycieczkę. Kontynuujemy nasze tournée po najpiękniejszych zamkach i pałacach w Polsce. Dziś zabieram Państwa do Torunia. No, wiele jest miejsc wartych zobaczenia w Toruniu. W naszym cyklu skupiamy się jednak oczywiście na zamkach. Zapraszają Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski. Trójka po królewsku. Jakże się cieszę, mili Państwo, z naszego spotkania, bo dzisiaj odwiedzimy Toruń, czyli jedno z moich ulubionych miast w Polsce, najbardziej znanych też, no i najpiękniejszych. Prędzej czy później musieliśmy oczywiście je odwiedzić. Nie będzie mowy o sławnych toruńskich piernikach, choć może niektórym przy okazji narobimy ochotę na coś słodkiego, lecz przyjrzymy się pozostałościom dawnego Zamku Krzyżackiego. Zwłaszcza, że znajduje się on w niewielkiej odległości od centrum Starego Miasta w Toruniu. I może od tego zacznijmy, jak stary jest toruński zamek. Historia powstania zamku w Toruniu sięga lat 30. XIII wieku i początkowo była to budowla drewniana. Po drugiej połowie tego samego stulecia przystąpiono do rozbudowy zamku murowanego, który stał się siedzibą komtura i konwentu. Zbudowano mur obwodowy, a po jego południowej stronie główny dom mieszkalny. W kolejnych latach stanęła ośmioboczna, wolno stojąca wieża, baszta wartownicza, brama po stronie zachodniej, tak zwana brama młyńska, szpital i dansker, czyli dawna toaleta. Ale co ciekawe, odchodząc od tego wątku toalety, który zacząłeś, całe założenie powstało w kształcie zbliżonym do trójkąta. To nie jest przypadek. To prawda. Dodatkowo jego ochronę wzmacniały solidne mury i fosa po zachodniej oraz po północnej stronie. No niestety, w latach 20. XV wieku zamek został częściowo zniszczony w wyniku pożaru, a jego całkowita zagłada dokonała się w połowie XV stulecia. W 1454 roku zamek został bowiem zdobyty przez mieszczan, którzy następnie całkowicie zniszczyli krzyżacką warownię. A potem było tylko gorzej, tak naprawdę. Zrujnowana budowla była coraz bardziej zaniedbywana. Nawet urządzono tu wysypisko śmieci. W takim stanie zamkowe ruiny przetrwały do lat 60. XX wieku. Wówczas przeprowadzono odgruzowanie i prace konserwatorskie, po których zamek został udostępniony turystom. Nie bez powodu w Toruniu bardzo wiele miejsc kojarzy nam się ze światem fantazy, który jest tak popularny w grach, serialach czy filmach. Podobno przed wiekami w mieście widziano smoka. No tak mówią legendy, choć świadkowie w XVIII wieku, bo wtedy między innymi odnotowano takowe zdarzenie, sami przyznają jednak, że nie wiedzą, czy widzieli smoka, czy też inną podobną poczwarę. No i też nie wiedzieliśmy o tym, że w Toruniu jest drugi zamek. Dokładnie po drugiej stronie Wisły znajduje się tak zwany Zamek Dybów. Budowla powstała w latach XV wieku z polecenia króla Władysława Jagieły, a zatem była warownią królewską. Zamek pełnił rolę strażnicy, z której obserwowano ruchy krzyżaków po przeciwległej stronie Wisły. W połowie rzeki przebiegała granica polsko-krzyżacka. Zamek też często padał ofiarą kolejnych wojen. Warownia była niszczona właśnie przez zakon krzyżacki, a potem ucierpiała również w czasie wojny 30-letniej. Jej mury przeżywały ciężkie chwile także w kolejnych stuleciach, gdy zamek był zajęty przez Prusaków, a potem przez oddział francuski, który musiał się w nim bronić w czasie oblężenia przez wojska rosyjskie w 1813 roku. I już wówczas był bardzo zniszczony i tak też zostało do dnia dzisiejszego. No niestety do dzisiaj jest w ruinie. Turystom jest udostępniany zwykle w sezonie w czasie imprez okolicznościowych. Gorąco zapraszamy Państwa do Torunia, szczególnie skoro był tam smog, to musiało być naprawdę bardzo gorąco. To miasto też znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO i zapewniamy, że miłośnicy historii, zabytków, fantazy i pięknej Polski nie będą nudzić się w tym pięknym mieście, do którego zabrał nas Marek Kaworski, autor książek i przewodników. Trójka po królewsku. Yeah. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 11 minut 10. Informator ekonomiczny. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. A zaczynam od zmian w kodeksie pracy, które dziś weszły w życie. Jedną z nich jest 5 dni dodatkowego urlopu opiekuńczego w ciągu roku kalendarzowego. Jak wyjaśniała w Trójce Anita Gwarek, wicedyrektor Departamentu Prawnego w Państwowej Inspekcji Pracy, dotyczyć on będzie dwóch grup osób. Są to osoby będące członkami rodziny i tutaj nie ma wymogu wspólnego zamieszkania i takim członkiem rodziny może być właśnie syn, córka, matka, ojciec lub małżonek. I druga grupa to są osoby zamieszkujące w tym samym gospodarstwie domowym, czyli nie są to członkowie rodziny, ale warunkiem jest zamieszkiwanie w gospodarstwie domowym. No i oczywiście ten element wymogu opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych. Urlopu opiekuńczego udziela się na wniosek pracownika. Wniosek może być złożony w formie papierowej albo elektronicznej w terminie nie krótszym niż jeden dzień przed rozpoczęciem urlopu. A dzisiejsza nowelizacja kodeksu pracy wprowadza też dodatkowy 9-tygodniowy urlop rodzicielski dla ojców. Z badań Pracuj.pl wynika, że aż 85% pracujących rodziców dobrze ocenia tę zmianę. Ma ona szansę przełożyć się na realne wsparcie matek i odciążenie ich w części obowiązków. Sytuacja nie jest jednak czarno-biała. Ponad połowa pracujących ojców obawia się, że ich pracodawca źle odebrałby skorzystanie z takiego świadczenia. ciągu ostatnich 10 lat w Polsce oddano do użytku 1 800 000 mieszkań. Mimo to nadal ich brakuje. Z danych Eurostatu wynika, że pod względem liczby pokoi przypadających na osobę mamy w Polsce jeden z najsłabszych wyników w Europie. Gorzej wypada Serbia, Łotwa, Rumunia i Bułgaria. Żeby zmniejszyć dystans, potrzebujemy w kraju dodatkowych ponad 2 000 000 mieszkań. I mimo, że jak wynika z Narodowego Spisu Powszechnego, mamy w Polsce 12% pustostanów, w większości są to lokale, które nie rozwiążą problemu, mówi Agnieszka Mikulska, ekspertka rynku mieszkaniowego w CBRE. Dużo pustych lokali jest na wschodzie kraju, w tym w miejscowościach przygranicznych, gdzie w momencie spisu znajdowało się dużo opuszczonych budynków niskiej jakości. Jednak statystycznie najwyższa liczba pustych mieszkań występowała w miejscowościach turystycznych, nadmorskich, górskich, co może wskazywać, że znaczna liczba pozornych pustostanów to mieszkania na wynajem dla turystów. I podobnie można tłumaczyć znaczny udział niezamieszkanych lokali w takich lokalizacjach jak warszawskie Śródmieście, gdzie pustostany teoretycznie stanowiły 29%. Trudno jednak mówić o opuszczonych mieszkaniach w centrum stolicy. Mamy tu raczej do czynienia z dużą pulą lokali na wynajem, a część z nich to też niewielkie pomieszczenia biurowe dla kancelarii prawnych czy prywatnych gabinetów lekarskich. I jeszcze jeden temat związany z rynkiem mieszkań. W ubiegłym roku obcokrajowcy kupili w naszym kraju rekordową ich liczbę, ponad 14 tysięcy, mówi Oskar Sękowski, analityk w HR Investment Trust. Wyniki te są rekordowe. W 2022 roku cudzoziemcy kupili bowiem o 35% więcej lokali niż w 2021 roku. Wtedy zostali właścicielami 10 600 mieszkań. Ubiegłoroczny wynik jest ponadto grubo ponad 2 razy wyższy niż ten z 2016 roku. Jest zaskoczeniem, że spośród wszystkich narodowości najwięcej mieszkań kupili w Polsce Ukraińcy. W 2022 roku nabyli oni łącznie aż 335 tysięcy metrów kwadratowych mieszkań. Rok wcześniej było to niecałe 250 tysięcy metrów. Dziś w Katowicach podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego Microsoft ogłosi inwestycję związaną z rozwojem Polskiej Doliny Cyfrowej. W wydarzeniu tym udział weźmie premier Mateusz Morawiecki. Organizator kongresu Wojciech Kuśpik zapowiada, że na ostatni dzień wydarzenia zaplanowano też wiele innych interesujących tematów do rozmów. Wiele ciekawych dyskusji o tym, jak biznes może współpracować z kulturą, jak właśnie kultura jest ważna dla rozwoju miast, rozwoju regionów. Dużo tematów też istotnych dla samorządów. No i cały czas te tematy związane z zieloną transformacją, bo ten trend związany z zieloną transformacją gospodarki przyspiesza, dotyczy już praktycznie każdej firmy i dużo o tym tutaj rozmawiamy. W ostatnim dniu kongresu jego uczestnicy będą rozmawiać też o sytuacji na rynku mieszkaniowym i o przyszłości motoryzacji. Informator ekonomiczny przygotowała Sylwia Zadrożna. Ja na 16.30 jeszcze Państwa zapraszam. Wtedy kolejna pozycja trójkowej redakcji ekonomicznej i po 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia.